okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14, więc czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd w Londynie zdecyduje o ewentualnym areszcie dla Michała K. Na werdykt czekają śledczy w kraju. Kilkadziesiąt osób nie żyje, blisko 200 jest rannych. Rosjanie ostrzelali rakietami ukraińską Połtawę. Władze Krakowa wycofują się ze zmian, które umożliwiały handel alkoholem na targowiskach przez całą dobę. Prokuratura czeka na rozstrzygnięcie londyńskiego sądu w sprawie Michała K. Były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych został zatrzymany wczoraj w stolicy Wielkiej Brytanii. Sąd ma zdecydować, czy na czas procesu ekstradycyjnego zostanie aresztowany. Śledczy chcą go ściągnąć do kraju, żeby postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w agencji. Prokuratura informuje, że w sprawie przed brytyjskim sądem nie będzie uczestniczył żaden polski śledczy. Śledczy wysłali do Londynu jedynie dokumenty w sprawie Michała K. To jest wniosek, który ma 66 stron. Wniosek zawierający szereg elementów materiału dowodowego. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokuratura nie ma też informacji w sprawie wniosku o list żelazny dla Michała K. Jego obrońca deklarował, że przekazał sądowi dokumenty w tej sprawie. Czekamy na ewentualny sygnał z sądu, mówi prokurator Nowak. Jeżeli taki wniosek wpłynął, no to sąd jeszcze nie wyznaczał terminu. Jak wyznaczy, to nas powiadomi. Dzisiaj śledczy wystawili list gończy za innym podejrzanym w sprawie, Pawłem Szopą. Biznesmen miał sprzedawać agencji m.in. agregaty prądotwórcze po znacznie zawyżonych cenach. Media, powołując się na raport CBA, informują, że zarobił na tym ponad 500 000 zł. Prokuratura na razie niczego nie potwierdza, a o zarzutach informuje ogólnie. Chodzi o udział w grupie przestępczej działającej w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi za to 10 lat więzienia. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Będzie systemowa promocja polskiego przemysłu obronnego. Podczas targów obronnych w Kielcach wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN-u Jacek Siewiera zaprezentowali katalog produktów, które mają być reklamowane na całym świecie. Znajdują się w nim opisy sprzętu i uzbrojenia, które może eksportować rodzima zbrojeniówka. Katalog, który promuje MON i BBN, to ponad 200-stronicowa publikacja, która lada dzień zostanie rozesłana do polskich placówek dyplomatycznych i ataszatów. Już w Turcji jest na biurku ministra obrony ten katalog, jest już w Wielkiej Brytanii. Wszystkie ataszaty wojskowe będą zobowiązane do tego, żeby promować polski przemysł. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W katalogu opisano produkty, które oferują spółki Skarbu Państwa oraz te komercyjne. Podkreśla z kolei szef BBN Jacek Siewiera. Państwo musi wspierać ten kierunek. Nie możemy pozwolić na to, żeby 4,5 albo 5% naszego PKB co roku oddawać do obcej stolicy. Zaprezentowany w Kielcach katalog powstał rok temu. Początkowo była to tylko inicjatywa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 41 osób zginęło w rosyjskim ostrzale rakietowym Połtawy. Ponad 180 jest rannych, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według dostępnych informacji dwa pociski balistyczne uderzyły w placówkę oświatową i sąsiedni szpital. Jeden z budynków Instytutu Komunikacji został częściowo zniszczony. Ludzie są pod gruzami. Ponad 180 osób zostało rannych. Pod zawałami багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранених. Prezydent Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar. Dodał, że polecił służbom wszczęcie śledztwa, które wyjaśni okoliczności ataku. Ponad 2 godziny trwała blokada torów między stacjami Katowice a Katowice-Zawodzie. Protest zorganizowali związkowcy z PKP Cargo, którzy sprzeciwiają się zwolnieniom w spółce. Pracę może stracić kilka tysięcy osób. Pierwsze już dostały wypowiedzenia. W proteście wzięło udział ponad 100 związkowców. Nie zwalniajcie kolejarzy! Problem w PKP Cargo jest, odkąd przyszedł pan prezes Wojewódka z zamiarem zwolnienia ludzi i uważa, że to jest najlepsza metoda na uzdrowienie sytuacji w Cargo. Nie przedstawił żadnego planu naprawczego. My spontanicznie dzisiaj przystąpiliśmy do kolejarzy. Wszystkie prawie branże zawodowe w dzień tak dla nas ważny porozumień Jastrzębskich, żeby uratować polską kolej. Zarząd PKP Cargo ogłosił, że każda ze zwalnianych osób otrzyma odprawę, a dla 1350 osób może znaleźć się zatrudnienie w innych spółkach kolejowych. Na czas protestu wstrzymano ruch pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, zanim wszystko wróci do normy. W Krakowie nie będzie całodobowej sprzedaży alkoholu na placach targowych. Miasto wycofało się z projektu zmian w regulaminach targowisk, który dopuszczał taką możliwość. Zmiana przepisów spotkała się z ostrą krytyką, m.in. miejskich aktywistów. A w związku z wieloma wątpliwościami prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział zgłoszenie poprawek do uchwały i rozszerzenie konsultacji w tej sprawie. Nie chcemy i ja absolutnie nie chcę, żeby place targowe stały się jakimiś miejscami, które zastąpią knajpy czy też ogródki, które przecież wiemy, że te ogródki są ograniczane. Ograniczamy sprzedaż alkoholu w sklepach. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że złożę dzisiaj autopoprawkę do tej uchwały i oczywiście nie będzie możliwości prowadzenia knajp otwartych przez całą noc na placach targowych. Urzędnicy jedną uchwałą chcą ujednolicić regulaminy wszystkich miejskich placów targowych. Część przepisów pochodzi z lat 90. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 32 stopnie, w centrum 30, na Podlasiu 29, a nad samym morzem 21. I wszędzie pogodnie, ale chwilami w górach na Pogórzu i na Zachodzie może przelotnie padać i grzmieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Powracamy w Trójce do muzyki, jaką nam Państwo zaproponowali i czekamy na więcej. 22,7 trójek, numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. I jeszcze jedno dziś polskie, nagranie sprzed bardzo wielu lat. Dzień dobry, droga Trójko, z tej strony słuchacz Piotrek. Chciałem poprosić o piosenkę Anny Jantar pod tytułem Moje jedyne marzenie z dedykacją dla mojej drogiej małżonki z okazji 19. rocznicy ślubu, która wypada dokładnie dziś. Była to również piosenka na naszym pierwszym tańcu. Pozdrawiam, do widzenia. Opuszczę cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Niech na nas zgapią się, no i co? Każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam. Jak twój cień cały rok. Niech inni idą spać, a my tak razem w takt. Raz z nocą tą chodźmy w świat. cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie. Więc tak jak chce los, przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie. Moje jedyne marzenie to była Anna Jantar. Przypomnę, muzyka Jarosław Kukulski i słowa Bogdana Lewicz, czyli człowiek, który napisał mnóstwo tekstów do przebojów, na przykład zespołu Perfect, ale także do wielu innych naprawdę piosenek, które znamy świetnie i śpiewamy do dziś. 22:07 Za chwilę Rammstein i Ameryka. Pan Michał pozdrawia swojego szefa Marka i cały zespół, ale także całą trójkę, czyli państwa. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Ameryka i grupa Rammstein. Ja ich raz tylko widziałem, ale to za to na ich własnym gruncie, czyli w Niemczech zresztą. Już nie wschodnich, ale we wschodniej części Niemiec. 22:07 klub UKF małpopolskiradio.pl. Kolejna propozycja od państwa i kolejny utwór sprzed lat. Mam na imię Andrzej. Chciałbym poprawić humor mojej żonie Beacie. I proszę, i dedykuję jej piosenkę Roberta Planta New York. Pozdrawiam też słuchaczy trójki. Happy land, and I'm yet another virgin shore. 2017 rok, spotyk Carrie Fire, New World i Robert Plant w Trójce. 22:07, Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze raz będzie po polsku. Tym razem prośba pana Włodka. Dzień dobry ponownie. Proszę o piosenkę z lat 80. Więc może przypomną państwo Klincz z dedykacją dla wszystkich fanów polskiego rocka i popu. Pan Jurek właściwie, bo to dwa inne są. Co innego w tytule, co innego w mailu. Także pan Jerzy prosi o piosenkę Klinczu. Jak lodu bryła. Faktycznie jeśli gramy, to gramy ewentualnie latarnika. Lodobryła bywa rzadko. Musiał nadejść dzień, kiedy słońce lody kruszy. Chcesz uciekać w cień. Po co jednak ta komedia? Poczuj wreszcie zem. Oto pora odpowiednia. Jak lodu byłaś, dzisiaj stopiłaś. Waliła pełnią swoich dział, serca z lodu roztopiła, wzięła się do ciał. Kiedy spłyną wszystkie lody, rajem będzie maj. Trochę lodu dla obłody daj. Jak lodu bryła i grupa Klincz w muzycznej poczcie UKF. To może jeszcze raz po polsku przypomnę, że mogą państwo do godziny 15 pisać i dzwonić i proponować swoje ulubione nagrania w muzycznej poczcie UKF. W Trójce jesteśmy po to codziennie od poniedziałku do czwartku w tym tygodniu, także proszę o nas pamiętać. Adres mailowy czynny całą dobę, telefon do godziny 15. Raz jeszcze 22:07 Trójek UKF małpa polskieradio.pl. Witam, Mariusz z tej strony. Chciałem zamówić utwór Dżemu Harley mój dla wszystkich miłośników tych motorów. Woo! Yeah.

Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To trójka, 28 minut po godzinie 14. Sprawdźmy, co będzie działo się w piątek po 19. Pierwsza trójka. Codziennie. Dzień dobry Państwu, tu Piotr Metz z pierwszej trójki. Chciałbym przedstawić Państwu kolejne 3 nowości w naszych propozycjach do listy. Sabrina Carpenter, Taste, 23 sierpnia wydała swój 6 album Short and Sweet, w którym, tak jak występem na tegorocznej Coachelli, wreszcie żegna się z disneyowską przeszłością i który jest dla niej komercyjnym przełomem. Taste to 3 singiel z płyty, 2 poprzednie odniosły ogromny sukces po obydwu stronach Atlantyku. Kieras Lechianerka, Skleroza. To już 5, ale podobno nie ostatni singiel z albumu Marzenia ściętej głowy, który ukaże się 25 października. Sekcja Denta plus Lechianerka jako gość to dla Kierasa prawdopodobnie największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Autorskie, mocno kobejnowe rockowe pieśni, a pan Lech pojawił się też w teledysku do Sklerozy, będącym kontynuacją poprzedniego klipu do utworu tytułowego. Caribou. Come Find Me. 4 października ukaże się nowy album Caribou, Honey. 6 pod tym pseudonimem artystycznym, odzwierciedlającym w karierze kanadyjskiego artysty Dena Snipe'a swoiście psychodeliczną muzykę house. Już za kilka dni rezydencja w londyńskim The Waiting Room, a potem trwający aż do lutego objazd połowy świata. Najnowszy singiel z płyty zatytułowany jest Come Find Me. Wszystkie szczegóły głosowania, jak zwykle, na stronie trójki, zakładce, lista. A my usłyszymy się jutro o 14.30. Muzyczna poczta UKF. Kto wskoczy do pierwszej trójki już w piątek po godzinie 19, to zależy od Państwa. Proszę zajrzeć na stronę trójkową, a do nas w tej chwili do 15 dzwonić albo pisać, bo do 15 mamy dla Państwa czas na Państwa propozycje. 22,7 trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Muzyczna poczta UKF stoi przed Państwem otworem. Dzień dobry, sprawa wygląda następująco. Moja dziewczyna 30-letnia twierdzi, że nigdy nie oglądała Króla Lwa i nie wie, jak brzmi główna piosenka z tego filmu, więc specjalnie dla niej chciałbym poprosić o Can You Feel the Love Tonight Eltona Johna. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Can you feel the love tonight? To był Elton John w Trójce. 22:07 Trójek UKF małpa.polskiradio.pl. Był Król Lew, będą Kings of Leon i Use Somebody. Pani Jola pozdrawia swojego męża, który właśnie wraca z pracy do domu. We'll be right back. Just Somebody i Kings of Leon w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni. 22 7 3. Witam. Chciałbym zamówić utwór Nirvana Apologies. Dla wszystkich w drodze i w pracy. Dziękuję, pozdrawiam. Muzycznej Poczty UKF Nirvana. W Trójce czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF telefoniczne, jeszcze mniej więcej przed kwadransa, mailowe przez całą dobę. 22 i 7 trójek UKF małpa polskieradio.pl i jeszcze jedna piosenka dziś po polsku. Dzień dobry, z tej strony Anna. Chciałabym zamówić piosenkę Rezerwatu Zaopiekuj się mną i dedykować mojemu najwspanialszemu mężowi Dariuszowi. Po prostu dziękuję mu za wszystko, za wyrozumiałość i cierpliwość do mnie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Czyli jeszcze raz w Muzycznej Poczcie UKF dziś powracamy do lat 80. Gramy. wiecznie. Słońce to mi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Rezerwat i zaopiekuj się mną w Trójce. Hero of the Day w tej chwili, Metallica symfonicznie. Pani Edyta napisała, że od tej piosenki rozpoczęła się jej przygoda z cięższą muzyką. People's don't try and breathe me. Still you try and breathe me. Excuse me while I'm saying how I feel. These things return to me that still seem real. Now deserving me this easy chair, but the rocking stops. Posiłkę Metallica. Na zakończenie wisienka na torcie. Zespół, który dzisiaj chyba prosiło najwięcej osób. Prosiło o stare, dobre małżeństwo. Tych próśb o różne utwory było sporo. My na koniec wybraliśmy utwór Czarny Blues o 4 nad ranem. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Mariusz Owczarek w tonacji trójki już za chwilę. 4 nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz 4 nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o 4 nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po 4 nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, 4 nad ranem.